اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء کی 35ویں آیت کی ہی تفسیر چل رہی تھی اور ابھی اس کا تھوڑا سا حصہ باقی تھا۔ اللہ تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یا موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ، اور ہم تمہاری آزمائش امتحان کی غرض سے شر اور بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اشارہ فرما دیا اس طرف کہ جب یہ دنیا تمہارے لیے آزمائش کا مقام ہے تو لازم بات ہے کہ آزمائش کے بعد رزلٹ بھی آؤٹ ہوتا ہے، اور اچھا کام کرنے والے کو انعام ملتا ہے اور برے کام کرنے والے کو سزا ملتی ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تو گویا کہ وہ نتیجہ، وہ رزلٹ ہماری طرف لوٹانے کے بعد حاصل ہوگا۔ اس لیے دنیا ایک آزمائش کا گھر ہے، ہر چیز کے اندر ہمیں غور و تفکر کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی، کسی نعمت کی کمی میں مبتلا کیا تو کوئی شکوہ بیدار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نعمتوں کی فراوانی ہے تو اللہ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اس میں لوگوں کے حقوق ادا کرنا، زکوٰۃ فطرہ وغیرہ صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ سب چیزیں جاری و ساری ہونی چاہیے۔ آگے شاید فرمایا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ہنسی مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ یہ اصل میں تسلی قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ کافر آپ کو دیکھ کر ہنسی مذاق کرتے تھے، خصوصاً ابو جہل بہت زیادہ مذاق کرتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے آیت نازل فرمائی، جسے اگلا حصہ خود بتا رہا ہے کہ یہ آپ ہی کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے، جو رسول نبی بن کر آئے، ان کے ساتھ ان کی قوموں نے ایسے ہی رویہ رکھا ہے، لہٰذا یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں، باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے قلب کو مطمئن رکھیے، تسلی قلب کا سامان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، فقط مذاق کا نشانہ ہی بناتے ہیں۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اور وہ آپس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، یعنی وہ آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے ٹھٹا کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِذِكْرِ رَحْمَانِهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ یعنی کفار اللہ تعالیٰ کی یاد کے ہی منکر ہیں۔ تو وہ مطلب اللہ تعالیٰ کی یاد کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے ہیں، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مذاق وغیرہ کرتے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، آدمی کو جلد باز بنایا گیا ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت پیدا کی ہر چیز میں جلد بازی، خصوصاً خواتین میں، ان میں ہر چیز کی بہت جلد بازی ہوتی ہے، ہر چیز کا رزلٹ چاہتی ہیں کہ ابھی کیا ہے تو اگلے دن اس کا رزلٹ آ جانا چاہیے، اور یہ عادت بہت غلط ہوتی ہے، اس میں نقصان ہے۔ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، مجھ سے جلدی نہ کرو۔ یہ کیونکہ نشانیاں طلب کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے کہاں ہیں وہ عذاب لے کر آئیں۔ تو پھر غزوہ بدر میں وہ ظاہر ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے باقاعدہ چھڑی سے نشان کر کر کے فرمایا یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ شخص مرے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ اگلے دن وہیں پر وہ لوگ مرے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ، یعنی عذاب کا، یہ قیامت کا وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ نے شاید فرمایا کہ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ کسی طرح کاش، یہ کاش کا لفظ تو ہم لو کا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوگا، ویسے اس کا ترجمہ کاش ہوتا ہے۔ لو یعلم الذین کفروا، کسی طرح ان کافروں کو یہ معلوم ہوتا، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، کہ جب یہ نہ روک سکیں گے اپنے چہروں کو آگ سے، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ یعنی کسی طریقے سے کافر اس بات کو جانتے کہ ایسا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، اس کا ان کو یقین حاصل ہو جاتا تو پھر کبھی بھی نبی کریم کا مذاق نہ اڑاتے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر نہ ہوتے۔ بل تأتیہم بغتتن، بلکہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گی، قیامت اچانک آئے گی اور یہ پھنس جائیں گے۔ فتبہتہم، تو انہیں بدحواس کر دے گی، فلا یستطیعون ردھا، تو یہ اس کو پھیرنے کی لوٹانے کی استطاعت نہیں رکھ سکیں گے، ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یا قیامت آئے گی تو پھر ان کو بالکل مہلت نہیں ملے گی، نہ یہ اس کو دور کر سکتے ہیں، پھر وہ ضرور قائم ہو جائے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ سے پہلے والے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا تھا۔ یہ وہی بات جو میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ آگے یہ تسلی قلب کے لیے تھا کہ آپ ہی کے ساتھ نہیں بلکہ دیگر رسولوں کے ساتھ بھی ایسے معاملہ ہوا، تو اللہ نے شاید فرمایا کہ بے شک آپ سے جو پہلے رسول گزر چکے ہیں ان کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا تھا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو فَحَاقَ، تو ان کو لے بیٹھا، ان کو مروا دیا، کس چیز، کس کے، بِالَّذِينَ سَخِرُوا، اس کے سبب کہ وہ جو مذاق کرتے تھے ان میں سے کون لے بیٹھا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ چیز کہ جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے، یعنی جو مطلب مذاق مسخری کرتے تھے، یہ مذاق وغیرہ ان کو لے ڈوبا اور یہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کو، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو مذاق کا نشانہ بنانا یہ باعث ہلاکت ہوتا ہے، اس لیے بہت احتیاط کرنے چاہیے اپنے لطیفوں میں، فرشتوں کا، رسولوں کا، یا معاذ اللہ خدا کا مذاق اڑانا، اس کو لطیفے میں استعمال کرنا بہت ہی نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ آگے شاید فرمایا، قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، یہ کفار کو ایک چیلنج گویا کہ دیا گیا سمجھانے کے لیے کہ یہ بتاؤ کہ دن اور رات میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری کون نگہبانی کرتا ہے، یعنی کون ایسا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پہ عذاب نازل فرمانا چاہے تو وہ تمہاری حفاظت کر لے، کوئی ایسا ہے بتاؤ؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، یعنی جب ایسا نہیں ہے، کیوں ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی اللہ کے عذاب سے میں بچانے والا نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جب بتوں کی عارضی یہ جانتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اگر اطاعت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے ان کے دل غافل ہیں، یہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں، ورنہ ہر چیز ان کے سامنے واضح و عیاں ہیں، ہدایت کو قبول کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ام لہم آلیہتن تمنعہم من دونینا، کیا ان کے کچھ ایسے خدا ہیں جو ان کو ہم سے بچاتے ہیں؟ ایسا ہے؟ اگر ہے تو لاؤ، تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو چنانچہ یہ دلائل کثیرہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بار بار ان کی عارضی کو ثابت فرماتا ہے اور ان کو ایسے، ان کے لیے ایسے دلائل قائم کر لیتا ہے کہ ایک عام شعور رکھنے والا شخص بھی اس بات کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر اور کچھ بھی نہیں ہے، گزارا نہیں ہو سکتا، آدمی ہلاک ہو جائے گا۔ لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے جو فرمایا تھا کہ کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہم سے بچاتے ہیں، پھر ان کی عارضی کو بیان کرتے ہوئے شاید فرمایا کہ لا يستطيعون نصر انفسهم، یہ بت تو، یہ جو ان کے خدا بنے ہوئے ہیں، یہ تو خود اپنی جانوں کو نہیں بچا سکتے، ولا هم منا يصحبون، اور نہ وہ ہماری طرف سے صحبت دیے گئے ہیں، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں ہوں، اللہ کی ان سے دوستی ہو، اللہ کے پاس رہتے ہوں، تو چلو اس دوستی کے ناطے کچھ ان کو مرتبہ اور مقام حاصل ہو گیا ہو، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ اللہ کی اطاعت ہی کرنی چاہیے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتی طال علیہم العمر، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو نفع اٹھانے کے، نفع دیا، ان کو نفع اٹھانے کا موقع عنایت فرمایا، یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل عمر عطا فرمائی اور ان کو کسی نے نہیں دی نعمت، ان کے جو، جن کو یہ خدا کہتے ہیں وہ نہیں دے رہے، بلکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرما رہا ہے، ان کو بھی دین کے، آبا و اجداد کو بھی دین کی عمروں کو لمبا کیا۔ افلا یرون ان نأتی الارض ننقصها من اطرافها، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے آ رہے ہیں، یعنی ان کفار کے لیے جو کفار کی زمین ہے انہیں ہم کم کرتے آ رہے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت فرمائی تو شروع میں تو مسلمان بڑے قلیل تھے، دب کر رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، لازم بات ہے کہ جب اس دائرے میں وسعت پیدا ہوئی تو دائرہ کفار سمٹنا شروع ہوا، تو کفار کی جو اطراف کی جیسے یہ دیواریں ہیں یہ سمٹنا شروع ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو کم کرنا شروع کیا، تو مسلمانوں کی وسعت بڑھتی چلی گئی، ان کی حکومت کا دائرہ بڑھتا چلا گیا، اور یہ تاریخ اس پر گواہ ہے۔ افہم الغالبون، تو کیا یہ غالب ہوں گے؟ نہیں، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالی خود ان کے اطراف کو کم کر رہا ہے تو یہ غالب نہیں ہو سکتے، بلکہ مسلمان غالب ہوں گے۔ قل انما انذرکم بالوحی، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم کو صرف وحی سے ڈراتا ہوں۔ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور بہرے جو کان سے بہرے ہیں وہ پکارنا نہیں سنتے جب ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناصب میں سے ایک منصب یا آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ آپ لوگوں کو وحی کے ذریعے ڈرائیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مضامین عطا فرمائے، قرآنی مضامین جن میں عذابات وغیرہ کا تذکرہ ہے، پچھلی قوموں کے ہلاکتوں کے تذکرے ہیں، وہ نبی کریم اپنی قوم کے سامنے بیان کر کے ان کے قلوب میں خوف پیدا کر کے ان کو توحید باری تعالیٰ کی طرف لے کر آئیں، یہ نبی کی ذمہ داری تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ خوف خدا پیدا کرنے کے لیے ڈرانا یہ تو نبی کی سنت ہے، اور بعض ہمارے مسلمان بھائی انتہائی نازک مزاج ہوتے ہیں، جو عذابات کی آیات ان کے سامنے بیان کی جائیں یا عذاب کی حدیثیں بیان کی جائیں تو ناگوار خاطر گزرتا ہے، برا محسوس کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ آپ ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہیں، ہر وقت ڈرانے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، گویا کہ وہ اس انذار کو، اس ڈرانے کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کا شاید مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بس فضائل سنائے جائیں، ہمیں اللہ کی رحمت کے واقعات سنائے جائیں، ہم کتنے ہی کثرت سے گناہ کریں، کتنی اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ تعالیٰ کے اور شریعت کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی کے موافق زندگی گزاریں، اس کے باوجود آپ ہمیں تھپکی دیں کہ شاباش تم تو جنتی ہو۔ اسی لیے مطلب وہ عذاب کی آیات سن کر یا محاسبے کی باتیں سن کر نفرت محسوس کرتے ہیں، کراہت پیدا ہوتی ہے، ناپسندیدگی کے جذبات بیدار ہوتے ہیں، اور وہ ایسی مجالس میں، ایسی محافل میں، ایسے درس قرآن وغیرہ میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں جہاں پر ان کی گرفت کا سامان ہوتا ہے، کیونکہ گرفت نفس ناپسند کرتا ہے، تو ان پر نفس غالب ہوتا ہے تو نفس ان کو بیٹھنے نہیں دیتا، انہیں وہ شخص برا محسوس ہوتا ہے جو ان کی جھوٹی عزت کا پردہ چاک کر دے، ان کے جھوٹے مرتبے کو منکشف کر دے کہ یہ مرتبے کے آپ قابل نہیں ہیں، نہ یہ مرتبہ آپ کو حاصل ہے، تو اس کو یہ بات بہت بری محسوس ہوتی ہے، گویا کہ وہ ایک دھوکے میں زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں اور اس دھوکے سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جو اس دھوکے سے ان کو باہر نکالنے کی کوشش کرے وہ برا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ڈرانا جو ہے یہ بہت ہی نافع ہوتا ہے، کیونکہ جب ڈر سنایا جاتا ہے تو یہ ڈر اور خوف انسان کے لیے گناہوں سے دوری اور نیکیوں سے قریب ہونے کا ذریعہ و سبب بن جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْظَرُونَ، اور بہرے پکارنا نہیں سنتے ہیں جب ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ تو بہرے سے مراد صرف وہ حصہ بہرہ نہیں ہے، بلکہ جو ایسے لوگ جو حق کو قبول نہیں کرتے، تو جو حق کو قبول نہیں کرتا وہ بہرہ ہی ہے، پھر وہ سن کے وہ نظر انداز کر دیتا ہے جیسے کفار کیا کرتے تھے کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو بہرے حق کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے بعد ان کو رد کر دیا کرتے تھے اور اللہ نے ان کو بہرہ قرار دیا، معاذ اللہ آج مسلمانوں میں بھی بعض ایسے لوگ ملیں گے آپ کو کہ جو ہدایت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ قرآن و حدیث کو اپنی مرضی کے موافق حاصل کرتے ہیں، جتنا دل چاہتا ہے، جو آیت انہیں اچھی لگتی ہے، جس کا مضمون مرضی کے موافق ہوتا ہے وہ تو قبول کر لیتے ہیں، اور جس آیت یا حدیث کا مضمون ان کے نفس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے اسے وہ رد کر دیتے ہیں اور اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ غلط روش ہے، اس پر ہمیں ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا بھی چھو جائے، عذاب آنا دور کی بات، صرف ہوا ہی چھو جائے، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور ضرور وہ کہیں گے، یَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمُونَ، بربادی ہو ہمارے لیے، بے شک ہم تو ظالم تھے۔ یعنی عذاب اللہ کا اتنا سخت ہے کہ عذاب نازل ہو ایک الگ بات، اگر عذاب کی لپٹ بھی ان تک پہنچ جائے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، ان کو سارے عیش و آرام بھول جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ واقعی اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، ہم نے تو اپنی جانب پہ بڑا ظلم کیا ہے۔ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم عدل کی ترازوئیں، موازین، ترازوئیں رکھیں گے قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، عدل و انصاف کا ترازو رکھا جائے گا، ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی، ایک پلڑے میں خطائیں اور گناہ ہوں گے۔ ہمارے یہاں جس کا وزن بھاری ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا اصول یہ ہے جس کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہ اوپر جاتا ہے، لہذا اگر نیکیوں کا پلڑا آپ کا بھاری ہوگا تو نیکیاں اوپر ہو جائیں گی، گناہ نیچے ہو جائیں گے۔ تو یہ نیکیاں زیادہ کہلائیں گے, اور اگر گناہ کثیر ہوں گے نیکیاں کم, تو گناہ اوپر ہو جائیں گے نیکیاں نیچے ہوں گی. تو یہ سر نہیں کہ یہاں کے اوپر قیاس کر کے وہ نیکیاں نیچے ہوں گے وزن زیادہ ہو گیا, نہیں, گناہوں کا وزن زیادہ شمار ہوگا. تو جو چیز وہاں وزنی ہوگی وہ اوپر ہوگی, دوسری نیچے ہوگی. تو باقاعدہ یعنی شرع عقائد وغیرہ میں یہی ہے کہ ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہوگا کہ ایک واقعی ایک ایسا ترازو ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق جیسے چاہے گا اعمال کو وہاں پر تولے گا. اس وقت جو یہ مجرم ہوں گے یہ بہت پچھتائیں گے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو, رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو ہم اسے لے آئیں گے. یعنی مطلب یہ کہ کوئی عمل وہاں پر مخفی نہیں رہ سکتا, اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا, ہر ہر عمل کو وہاں پر لا کر اس کو تولا جائے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, اور ہم حساب کرنے والوں میں سے کافی ہیں, ہم حساب کے لیے کافی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ بہت سارے ایک ٹیمیں بنی ہوں گی, تم کفار کا حساب کرو, تم مشرکین کا کرو, تم گنہگاروں کا کرو, تم نیک پرہیزگاروں کا کرو, بلکہ ایک اللہ تعالیٰ یہ سب کا حساب کرنے کے لیے کافی ہے.